że nic już się nie zmieni, mamo. A ja chciałbym towarzyszyć w locie kormoranom. Od Pomorza po Sanok, samo życie. Nikt nie rozdaje nagród jak kicker. W rubryce pusty szczebel, w usta knebel. Jakby ktoś miał się dowiedzieć, sorry. Rąk nie śledzę, widok zajętych siedzeń podkreśla biedę. My w tej biedzie zjednoczeni. Knockout room 10, to jest twój termin. Mówisz, że już się nic nie zmieni, mamo. Jak marzenie to Lanos i popularnych wagon. Samo życie, życie. Rosną procenty jak hiper, w nich Lucyfer szaleje na gryfie. Ojciec pije jak pił albo i więcej. Kiedyś awantury w zamkniętej łazience. Teraz na twoich oczach rozrywa jej serce. I to wszystko przez butelkę. Mówisz, że już się nic nie zmieni, mamo. Rap wysyła tanoj, drgając membraną. To samo dzień w dzień, mamo, wiem, że satysfakcję zdobędę, dając pod ten bębę. Mamo, nie martw się, odnajdziemy się w tym. Piszę teksty, bity tworzę, wierz mi. Kiedyś to pomoże, lecz dziś tylko nadzieję tobie niosę. Mamo, nie martw się, odnajdziemy się w tym. Piszę teksty, bity tworzę, wierz mi. Kiedyś to pomoże, lecz dziś tylko nadzieję tobie niosę. Mówisz, że już się nic nie zmieni, mamo. Chcę pomóc kompanom, bo życia nie osłodzi lion. Bał cię jak Bajon na trasie donikąd. Z tą samą ekipą pada kolejny Benito. Nie jestem bandytą, a czy to ważne? Jak ludzie patrzą na nas, sam wiem. Bo stać mnie, by patrzeć im w oczy także. By respektować prawdę ziemi mi cięte jak sample. Mówisz, że już się nic nie zmieni, mamo. Mam ustępować hamom. Życie nie jest estradą gwiazd. Nie ustąpię, bo wierzę w ten świat. Prosty fakt, dostęp mam. Tak jak ty, na języku smak. Reali bak, cel zła, nie uniknę. Odbić mam piłkę, wiesz to przez system. Rap nie przestanie istnieć, bo prawda nigdy nie ucichnie. Mamo, nie martw się, odnajdziemy się w tym. Piszę teksty, bity tworzę, wierz mi. Kiedyś to pomoże, lecz dziś tylko nadzieję tobie niosę. Mamo, nie martw się, odnajdziemy się w tym. Piszę teksty, bity tworzę, wierz mi. Kiedyś to pomoże, lecz dziś tylko nadzieję tobie niosę. Tylko nadzieję tobie niosę. Mamo, nie martw się, odnajdziemy się w tym. Piszę teksty, bity tworzę, wierz mi. Kiedyś to pomoże, lecz dziś tylko nadzieję tobie niosę.